Polskiego Radia, środa, 10 marca, jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Michał Przerwa. Białoruski konsul w Warszawie, persona non grata w Polsce, to reakcja na działania władz białoruskich. Ograniczenie planowych zabiegów to perspektywa 2-3 tygodni, mówi szef resortu zdrowia. Kolejne ośrodki badawcze przyłączą się do programu oceny skuteczności leku na koronawirusa, immunoglobulinę. Polska wydaliła białoruskiego dyplomatę w reakcji na nieprzyjazne i nieuzasadnione działania białoruskich władz wobec polskiego konsula w Brześciu. Polska uznała za persona non grata dyplomatę z ambasady Republiki Białorusi w Warszawie, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Wczoraj władze w Mińsku nakazały konsulowi Jerzemu Timofiejukowi z konsulatu generalnego w Brześciu opuszczenie Białorusi. Ograniczenie i wstrzymanie niektórych zabiegów planowych ma charakter przejściowy, ograniczony zakres i zależy zawsze od indywidualnej oceny lekarza, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef resortu wyjaśnił podczas wizyty w szpitalu w Radomiu, że podjął taką decyzję, żeby personel medyczny, który zajmuje się intensywną terapią, skierować do szpitali tymczasowych. Mówię o zabiegach endoprotezy, które wymagają pracy specjalistów, czy też wymagają pobytu na intensywnej terapii. To ta decyzja, która mam nadzieję, jej perspektywa będzie trwała tylko 2-3 tygodnie, jest po to, żeby uwolnić miejsca intensywnej terapii, ale też uwolnić specjalistów, intensywistów, którzy będą mogli w szpitalach tymczasowych w tym krytycznym momencie szczytu fali pracować. Minister zdrowia dodaje, że na walkę z COVID-19 przeznaczono ponad 26 tysięcy łóżek, a w całym systemie opieki zdrowotnej w szpitalnictwie jest prawie 180 tysięcy łóżek. Obrazek, w którym buduje się poczucie zagrożenia dla pacjentów niecovidowych, jest obrazem fałszywym. Jeżeli ktoś dokładnie przeczyta komunikat, a ja zastrzegam, że to, co robimy, robimy na 2 tygodnie, to jest zawsze indywidualna ocena lekarza, bo nie mówimy o wstrzymywaniu wszystkich zabiegów. Przewidujemy, że to odwołanie będzie w perspektywie 2-3 tygodni, bo tak przewidujemy, że będzie apogeum trzeciej fali. W poniedziałek NFZ poinformował, że w związku z rozwojem epidemii na polecenie ministra zdrowia zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum albo czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo. Kolejne ośrodki w Polsce przystąpią do programu oceny skuteczności leku na koronawirusa immunoglobuliny lubelskiej firmy Biomet. Dotychczas do badań klinicznych włączono kilkudziesięciu pacjentów, przede wszystkim w Klinice Chorób Zakaźnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie oraz w szpitalach w Białymstoku i Bytomiu. Chcemy, żeby ocena skuteczności preparatu przyspieszyła, mówi profesor Krzysztof Tomasiewicz, lekarz kierujący Kliniką Chorób Zakaźnych Szpitala. Prowadzimy rozmowy z dużymi ośrodkami w Polsce, między innymi w Warszawie, w Krakowie. Bydgoszcz została teraz zaakceptowana przez Komisję Bioetyczną, a więc za chwileczkę też ruszy. Docelowo ocena preparatu będzie badana na grupie 400 pacjentów. Pierwsza ocena ma być znana za 1,5 miesiąca. Dotychczasowe obserwacje były pozytywne. Członkowie Sejmowej Komisji Obrony wysłuchali informacji przedstawicieli MON i MSZ w sprawie obecności wojsk amerykańskich na terytorium Polski. Wiceszef resortu obrony Wojciech Skurkiewicz poinformował, że trwa ustalanie, jaka infrastruktura wojskowa powstanie na potrzeby US Army, na które obiekty będą remontowane. Dodatkowo, jak podkreślił wiceminister, w Poznaniu rozpoczęło działalność dowództwo wysuniętego 5. Korpusu Amerykańskiej Armii. Będzie ono sprawować dowództwo nad całością sił amerykańskich w naszym regionie. Zgodnie z planami osiągnie gotowość operacyjną już jesienią bieżącego roku. Należy także dodać, że zgodnie z zapisami umowy polsko-amerykańskiej powstaje baza obrony przeciwrakietowej w Redzikowie. Szacunkowy termin gotowości bojowej całego systemu to 2022 rok. Umowa o wzmocnionej współpracy obronnej między Polską a Stanami Zjednoczonymi została podpisana w stulecie Bitwy Warszawskiej 15 sierpnia 2020 roku. Dokument przewiduje zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy o co najmniej 1000 osób. To był serwis Trójki. Sportowa część serwisu, Adam Malecki. Iga Świątek gra w trzeciej rundzie turnieju w Dubaju. Polka w pierwszym secie otrzymała srogą lekcję tenisa. Przegrała z Hiszpanką Garbinę Muguruzą 0-6. W drugim jest 2-3. W piłkarskiej Lidze Mistrzów dziś kolejne mecze rewanżowe 1/8 finału. W Budapeszcie Liverpool zagra z RB Lipsk. The Reds pierwsze spotkanie wygrali 2-0. Paris Saint-Germain ograło na Camp Nou Barcelonę 4-1 i teraz w Paryżu będzie broniło zaliczki. Ale w przeszłości Duma Katalonii właśnie przeciwko Paryżanom odrabiała straty, które wydawały się nie do odrobienia. W 2017 roku na Camp Nou wydarzyło się to, co wydawało się wówczas niemożliwe. Po porażce na wyjeździe 4-0 Barcelona weszła do 1/4 finału Ligi Mistrzów, miażdżąc PSG 6-1 i strzelając 3 gole w ostatnich minutach meczu. 4 lata później Paryżanie chcą wierzyć, że nic dwa razy się nie zdarza. Wszystko to, co słyszałem o przeszłości, mnie nie interesuje. Wiemy, że musimy wygrać to spotkanie, aby przejść do kolejnej fazy rozgrywek. W takim nastroju zagramy od pierwszych minut meczu. Mówił na konferencji prasowej trener PSG Mauricio Pochettino. Wiemy już, że dziś wieczorem na Parc des Princes nie zagra Neymar. Sztab medyczny PSG stwierdził, że napastnik nie wyleczył jeszcze kontuzji. Paryżanie liczą więc na to, że do zwycięstwa poprowadzi ich inna gwiazda. Kylian Mbappé, autor hat-tricka i bohater wyjazdowego meczu na Camp Nou. Paryż, Stefan Folcer, Polskie Radio. Początek obu spotkań o 21:00. O grze w europejskich pucharach marzą zapewne w Londynie. West Ham United zajmuje 5. miejsce w tabeli i ma realne szanse nawet na awans do Champions League. Dziś Młoty poinformowały o przedłużeniu kontraktu z Łukaszem Fabiańskim. Będzie ich bramkarzem do czerwca 2022 roku. A w Premier League dziś o 19:00 starcie lidera Manchester City z Southampton. Zakończyli pedałowanie kolarze. 4. etap wyścigu Paryż-Nicea wygrał Słoweniec Primoz Roglic i został nowym liderem. A 1. etap Tirreno Adriatico dla Belga Wout van Aerta. Kolejny sport kilka minut po 19:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie wzrastające do dużego, nad ranem na krańcach zachodnich słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem i samego deszczu. Temperatura od minus 11 stopni na północnym wschodzie, około minus 4 w centrum, do zera na krańcach zachodnich i na wybrzeżu. Jutro załamanie pogody, zachmurzenie będzie duże, będą opady śniegu, będą opady deszczu ze śniegiem i samego deszczu też. Temperatura od 0 stopni na północnym wschodzie, około plus 4 w centrum, do 8-9 na zachodzie. Wiatr miejscami może być bardzo silny. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia tygodnia w ocenie polityków. Życie partyjne, nasze wewnętrzne partie, to jest zupełnie, jak powiem, fascynujący świat mikroruchów. Śniadanie w Trójce to trudne pytania, słowne pojedynki i zderzenie różnych punktów widzenia. A może nawet formalnego zjednoczenia. Czy to jest wiertarka, panie marszałku? Tak. Oczywiście, pani redaktor, że to jest wiertarka. Ja uprzedzałem, że... Tak, ale właśnie przez chwilę nie było wiertarki. W każdą sobotę od 9:00. Zapraszam. Beata Michniewicz. To nie ja wiercę, to żeby była jasność, tylko sąsiedzi. Transmisja śniadania dostępna jest także online na Facebooku, Twitterze i stronie internetowej Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, jakie zmiany w programach mieszkaniowych ułatwią dostęp do mieszkań socjalnych, komunalnych czy na wynajem? Kiedy powstanie więcej mieszkań czynszowych? Dzięki wsparciu z Banku Gospodarstwa Krajowego, samorządy, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, spółki gminne i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły realizować kolejne inwestycje. Dowiedz się więcej na www.bgk.pl. Skorzystanie z konkretnej formy pomocy uzależnione jest od spełnienia warunków określonych w przepisach regulujących dany program. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Jest drabka, pensja bankiera, co nie jedne drzwi otwiera. Wygrab milion okrąglutki, w kasie zatop się calutki. Bądź bankierem, bądź figurą, z wielką willą, z wielką furą. Kasa wpada, taka drapu jest zasada. kasa pada, kasa pada, taka drapu jest zasada. Nowość, zdrabka Pensja Bankiera. W niej do wygrania nawet 1 000 000 zł. Graj w punktach lotto i wydrap co się da. Średnio to 4. zdrabka wygrywa. Żegnamy reklamy. 10 minut po godzinie 17. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Program trzeci. Nie pytasz już nikogo o drogę. Nie pytasz. Białow. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, już 17 minut po godzinie 17. No to teraz historia, która na pewno zainteresuje wszystkich tych, którzy mają dzieci w przedszkolach. Historia nie do wiary. No wydawałoby się, że to niemożliwe, a jednak 80-latek odebrał 4-letniego chłopca z przedszkola w Lubartowie na Lubelszczyźnie, ale okazało się, że to nie jego wnuczek. Chłopiec znał mężczyznę, no i jak gdyby nigdy nic, poszedł z nim do domu. Starszy pan nie zauważył pomyłki, zauważyły za to i alarm wszczęły przedszkolanki. Do akcji wkroczyła policja. Na szczęście okazało się, że wszystko przez totalny zbieg okoliczności, mówią to zgodnie i matka chłopca, i dyrektorka placówki Iwona Korzuchowska. Dziecko odebrał niewłaściwy dziadek, łudząco podobny do dziadka właściwego chłopca. Dziecko wychodząc z dziadkiem, którego znało, ponieważ bawiło się niejednokrotnie z wnukiem tegoż dziadka na placu zabaw, no był pewny, że idzie na tą zaplanowaną i obiecaną zabawę. No fatalny zbieg okoliczności, dziadkowie byli ubrani bardzo podobnie i wnukowie byli ubrani bardzo podobnie. Nowicka Natalia, mama Kaspiana. To był wielki stres. Dostałam telefon z przedszkola, co się wydarzyło. Przybiegłam, to już pani dyrektor z wychowawczynią i z tą przedszkolanką działały. Dzięki Bogu przedszkolanka dość dużo szczegółów zapamiętała i jak doszliśmy do tego, że to na pewno nikt nie jest obcy i nikt z rodziny nie mógł odebrać dziecka, to byliśmy pewni, ja byłam pewna, że to jest osoba znajoma nam. Bardzo dobrze, bo syn z obcą osobą by nigdy nie poszedł. Danicka Jagoda. Rozpoczęły się natychmiastowe poszukiwania. W poszukiwaniach brało udział ponad 50 funkcjonariuszy, w tym policjanci z oddziału prewencji w Lublinie, a także przewodnik z psem tropiącym. Chłopiec został odnaleziony przez policjantów w mieszkaniu u starszego mężczyzny, który był dziadkiem innego chłopca. Jak określił, doszło do pomyłki i niespodziewanego zbiegu okoliczności. Wystąpiła tutaj także zbieżność imion. 4-latek, cały i zdrowy, został przekazany rodzicom. Gdy odnaleźliśmy syna, zapytałam się go, czy wszystko w porządku, co robił. Powiedział mi, że wszystko w porządku. Dlaczego tak wcześno przyjechałam? Bo on chciał jeszcze czekać na kolegę, który miał przyjść. Do tego powiedział mi, że jadł zupę ogórkową lepszą niż moja. Dostał mentosy, oglądał bajki. Także wszystko było w porządku. Dziadek, gdy się zorientował, był w totalnym szoku. Wystraszył się strasznie, ale dziękuję Bogu, że mój syn trafił w jego ręce i że tak bardzo dobrze zaopiekował się moim synem. Natychmiast tego samego dnia zamówiłam dodatkową kamerę. Dodatkowo zrobiłam spotkanie z pracownikami całego przedszkola. Przypomniałam o konieczności stosowania tych procedur. Oczywiście zajmiemy się również pomocą psychologa dla dzieci i tym, żeby przypomnieć dzieciom, że nie mogą wychodzić z obcymi osobami, nawet jeżeli są to zaprzyjaźnione osoby. Nie pozwoliłoby mi na to serce mieć żalu do przedszkola. Przedszkolanka jest bardzo kompetentnym pracownikiem. Mój syn po prostu ją uwielbia, ubóstwia. Gdy dowiedział się, że pani Kasia płacze, on dzwonił do niej, uspokajał ją, pocieszał, a jak zobaczył ją w poniedziałek, po prostu wpadł jej w ramiona i nie chciał puścić. No proszę, dostał ogórkową, mentosy, bajki, wszystko jak trzeba. Jednego mi tylko brakuje w całej tej relacji, Jerzego Piekarczyka. Kto odebrał tego prawdziwego wnuczka? Się chłopak chyba naczekał. No tak czy inaczej, policja wyjaśnia teraz, czy doszło do narażenia zdrowia i życia chłopca. She's blood, flesh and bone, now tops of silicone. She's touch, smell, sight, taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong and nothing's gonna happen. She's so high. Why should I even bother? Program Trzeci Polskiego Radia. Told me that you fell apart, but you walked.

Polska podpisała ze Słowacją umowę o automatycznej wymianie informacji w dziedzinie podatku VAT. Jej celem jest współpraca w zakresie wykrywania i walki z oszustwami VAT-owskimi, wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski. Polska analizuje teraz miesięcznie 100 milionów faktur wysyłanych przez przedsiębiorców właśnie poprzez te nowe, nowoczesne, technologiczne narzędzia. Teraz, pierwszy raz w historii, przy pomocy tych narzędzi analizowany będzie nie tylko obrót pomiędzy polskimi przedsiębiorcami działającymi na polskim rynku, ale również obrót, wymiana handlowa pomiędzy Polską a Słowacją. Podpisana dziś umowa ma charakter pionierski, to dopiero trzecia tego typu umowa w Europie. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zobowiązał firmę Jeronimo Martins Polska do zorganizowania akcji edukacyjnej dla konsumentów, w wyniku której mogą dostać oni bony na zakupy. Łączna wartość bonów wyniesie 7,5 miliona złotych, mówi prezes Tomasz Chrustny. W toku postępowania ustaliliśmy, że zdarzały się sytuacje, w których reklamy promocji w sieciach Biedronka informowały, że regulamin jest dostępny na stronie internetowej. Tymczasem regulaminów tam nie było lub pojawiały się z opóźnieniem. Czasami nawet w ostatnim dniu promocji, co oznaczało, że klienci nie mieli dostępu do rzetelnej informacji. Dolar kosztuje 3,83 zł, euro 4,57, frank szwajcarski 4,13, funt brytyjski 5,33 zł. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii dostało ponad 300 propozycji do Białej Księgi Rozwoju Przemysłu. Jej celem było określenie największych barier dla działalności przemysłowej w Polsce. A my do tego tematu wrócimy za chwilę. Looking out for love in the night so still. Oh, how dim your kingdom in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. You say that you love me and that you always will. Marcin Czaplicki, ekonomista PKO Banku Polskiego, jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Po konsultacjach resort rozwoju, pracy i technologii dostał ponad 300 propozycji wsparcia dla polskiego przemysłu, które trafiły do Białej Księgi Rozwoju Przemysłu. Przedsiębiorcy narzekają na przykład na dostęp do pracowników. Czy pan jako ekonomista może potwierdzić, że jest to bariera, która ogranicza rozwój naszego przemysłu? Dostęp do pracowników pracowników? Prawdopodobnie nie, ale dostęp do wykwalifikowanych czy wysoko wykwalifikowanych pracowników to z pewnością tak. Jeżeli chodzi o sam dostęp do pracowników, to tutaj trzeba podkreślić, że uwzględniając po pierwsze odpływ pracowników z Polski w postaci emigracji, przypływ pracowników do Polski w postaci imigracji, wzrost aktywności zawodowej w różnych grupach wiekowych, to tutaj w ciągu ostatnich kilkunastu lat z roku na rok tych pracowników jest więcej. Także widać, że są aktywnie, w szczególności przez przemysł, wykorzystywane rezerwuary w innych sektorach. Widać w danych, że spada zatrudnienie w rolnictwie, no może z wyjątkiem tej pandemii, ale to jest inna kwestia, a rośnie zatrudnienie w przemyśle. Natomiast to rzeczywiście, na co w rozmowach z nami ekonomistami przedsiębiorcy narzekają, to jest to, że nie do końca ci pracownicy, którzy są dostępni na rynku, charakteryzują się odpowiednimi kwalifikacjami. No i trzeba często ich doszkalać. Duże są to braki? Jeżeli chodzi o liczbę, ciężko tutaj wyrokować, natomiast jeżeli chodzi o ujęcie systemowe, to można powiedzieć, że bardzo duże. I często tutaj porównywany jest przykład Niemiec, gdzie tak naprawdę firmy już od samego początku, nawet nie powiedziałbym kariery naukowej, ale także kariery zawodowej, czyli na poziomie zawodówek, techników, które tam oczywiście odpowiednio inaczej się nazywają, współpracują ze szkołami, tak aby ci młodzi ludzie także praktycznie byli w tych firmach szkoleni i później jak już dorastają, osiągają wiek, w którym mogą pracować zawodowo, już gotowi pracownicy trafiają do niemieckich firm i prawdopodobnie także o to chodzi, o współpracę pomiędzy biznesem a szkolnictwem oraz biznesem a szkolnictwem wyższym. Takie coś na pewno by było bardzo korzystne, no bo z jednej strony widać, że Polacy jako ogół populacji są bardzo dobrze wykształceni i to widać na tle innych państw Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o na przykład o odsetek osób z wyższym wykształceniem, ale już niekoniecznie, jeżeli chodzi na przykład o odsetek osób z wyższym wykształceniem technicznym. Czyli tutaj problem jest taki, żeby dostosować, jakoś odpowiednio motywować, zachęcać, stwarzać bodźce do tego, żeby młodzi ludzie wybierali takie kierunki kształcenia, na które później będzie popyt właśnie w polskim przemyśle. Czyli podsumowując, dobrze, że taka biała księga powstała? Bardzo dobrze, natomiast ta biała księga to tak naprawdę początek długiej drogi, ponieważ to, co dzisiaj zostało opublikowane przez ministerstwo i o czym opowiadał premier Gowin, to tak naprawdę jest diagnoza, czyli powiedzenie, gdzie tkwią problemy, na czym one polegają, natomiast dopiero teraz muszą zostać wyprodukowane czy nakreślone rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie powinno dotyczyć polskiego szkolnictwa. Marcin Czaplicki, ekonomista PKO Banku Polskiego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Oszuka cię, a świtu topi sens w gęstej mgle. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Że miłość to taniec złudzeń na szkle. Nie musisz tego poważnie brać, ale nie płacz, nie. Tylko nie płacz, nie płacz. Nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz. Nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz. Nie trzeba, tak nie trzeba, nie, nie, nie. Przydarzy się jakaś myśl gorzka, co pójdzie w złe. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. myślę, że jestem sam. A miłość powie, że cała ty to wszystko, co mam. To wszystko, co mam. To wszystko, co mam. To wszystko, co mam. Tylko nie płacz, nie płacz. Nie trzeba dać. Tylko nie płacz, nie płacz. Nie trzeba dać. Tylko nie płacz, nie płacz. Nie trzeba dać, nie trzeba. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za kwadrans 18. Reportaż w Trójce. 1 marca 2021 roku Polskie Radio dla Zagranicy obchodziło 85. urodziny. Jubileusz to bardzo dobra okazja, aby poznać kulisy codziennej pracy dziennikarzy tej redakcji. Obecnie nadaje ona wiadomości w 6 językach: polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, ukraińskim i białoruskim. Co o redakcji mówią jej wierni słuchacze z różnych zakątków świata? Które audycje są im szczególnie bliskie? Co o swojej pracy mówią dziennikarze? Zapraszam na reportaż Antoniego Rokickiego. Budując mosty. Radio Poland, the external service of Polish Radio. Polskie Radio dla Zagranicy świętuje swój jubileusz 85-lecia. Porozmawiamy więc o historii i obecnej działalności programu 5 Polskiego Radia. Proszę zostać z nami. Zaczynamy od przeglądu wydarzeń z kraju i ze świata. Pracują tutaj ludzie z entuzjazmem. Andrzej Rybałt, redaktor naczelny Polskiego Radia dla Zagranicy. Cenią sobie możliwość funkcjonowania z Polski, ale jednocześnie w bardzo różnych kulturach na całym świecie. I cechuje ich również duży szacunek do odbiorcy, ale także wrażliwość na treści, które są emitowane na falach naszej rozgłośni, tak aby one łączyły z poszczególnymi obszarami nadawania, a nie powodowały jakieś napięcia. W Polskim Radiu dla Zagranicy jest 6 sekcji językowych. Staramy się nasz program emitować w internecie, ale nie ukrywam, że takim priorytetem są rozgłośnie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, które mają aktualne licencje nadawania na falach tych najbardziej popularnych, czyli FM czy UKF, jak to woli. Mówi się, że to jest najpiękniejszy korytarz w Polskim Radiu. Halina Ostas, kierownik redakcji polskiej. Mamy tutaj napisy, nazwy miast, gdzie między innymi słychać Polskie Radio dla Zagranicy. Kijów, Nowy Jork, Bruksela, Paryż, Moskwa, Mińsk, Londyn. Tutaj jest redakcja niemiecka. Szef właśnie drukuje coś na korytarzu, bo zaraz będzie serwis informacyjny czytał. Tutaj jest redakcja angielska. To jest największa redakcja w Polskim Radiu dla Zagranicy. Ma też najwięcej pomieszczeń. Większość słuchaczy, i to takich stałych, ale również okazjonalnych, nie ma nic wspólnego z Polską, jeżeli chodzi o pochodzenie. Sławomir Szefs, redakcja angielska. To, co wszystkich łączy, to jest głębsze bądź jakieś chwilowe zainteresowanie naszym krajem, polskimi sprawami. To też znowu przybierało różną intensywność. Jak można opisać Polskie Radio dla Zagranicy? Radio informacyjne, pokazujące wydarzenia w Polsce, omawiające jej historię, dorobek kulturalny w sposób przystępny dla ludzi, którzy często mają dość mgliste pojęcie o Polsce, o polskich sprawach. Przykład, większość naszych słuchaczy nagminnie myli Powstanie Warszawskie z powstaniem w getcie warszawskim. Dość mgliste pojęcie mają o stanie wojennym ludzie za granicą, którzy w żaden sposób nie są i nie byli związani z Polską. Tutaj jest ta duża rola programu dla zagranicy, żeby ukazywać te wszystkie wydarzenia takimi, jakie one rzeczywiście były, bez różnych skrótów, które później mogą prowadzić do różnego rodzaju nieporozumień, chociażby kiedy mówiono o polskich obozach koncentracyjnych. Oddaję teraz głos Ewie Plisieckiej. 211 lat temu, 1 marca 1810 roku w Żelazowej Woli urodził się Fryderyk Chopin, uznawany za najwybitniejszego polskiego kompozytora i pianistę. Mamy partnerów na Litwie, mamy partnerów na Ukrainie, na Białorusi, na falach UKF-u. Głównie dzięki naszemu partnerowi z Wilna, czyli Polonijnej Rozgłośni, znanej bardzo na rynku litewskim, czyli Radiu znad Wili. To, co powszechnie nazywa się już szczególnie za wschodnimi granicami Rzeczpospolitej, ale również w Polsce ruskim mirem. Cała ta propaganda Moskwy nastawiona na dezinformację, skłócanie sąsiadów, powodowanie destabilizacji u sąsiadów wiąże się oczywiście z fake newsami. Znad Wili radio to chyba podstawowe źródło informacji tutaj dla Polaków na Litwie retransmituje Polskie Radio Wiadomości. Jan Boguszko, słuchacz z Wilna, przewodnik miejski. Polski punkt widzenia możemy usłyszeć. Dla mnie osobiście najbardziej fascynuje historia, no ale to dlatego, że to i praca jest związana z przewodnictwem, no po prostu mam taką styczność. Duża część Wileńszczyzny jednak no, jest pod wpływem kanałów tych rosyjskich, no i polskie kanały stanowią alternatywę, bo w rejonie Wileńskim no, dla starszych osób jest problem na przykład i ze zrozumieniem języka litewskiego. To jest alternatywa innego punktu widzenia w odróżnieniu od tego, co oni słyszą. Tutaj. Czyli można się zgubić w drodze. Można się zgubić. Dzięki. Często się pan gubił w drodze do studia? Bardzo często. Bo jesteśmy teraz w podziemiach Polskiego Radia. Tak. Tędy? В ефірі «Польська версія» – спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Продовжуємо наш ефір з Варшави. Далі зупинимося на одному з масштабних інфраструктурних та... Дістаємо ліст від нашого сталого слухача. Мар'яна Кріль, редакція українська. Який написав, що слухав там давно ще «Польське радіо», програм «Третій», що познавав музику, пізніше редакцію українську, і що дуже любив в наших аудиціях тематику культуральну, наші відомості, що Польська є інтересуюча, що він хętnie там приїжджає і так далі. Polskie Radio dla Zagranicy. Słucham dlatego, że usłyszałem w eterze, że jest takie radio. Serhii Badik, słuchacz ze Lwowa. A miałem odbiornik krótkochwalowy czy wszystkochwalowy i z tego czasu słucham. Ile lat już słucha pan radia? Chyba już lat 30, bo ciekawię się życiem, jak jest w Polsce. Czy ma pan polskie korzenie? Tak naprawdę to nie mam, ale drugi mąż mojej babci, to on był z polskiej rodziny. Nauczyłem się języka polskiego przez radio. Jeszcze nie umiałem tam pisać czy czytać, a już umiałem tam rozmawiać trochę. A dzisiaj? Czy słuchał pan polskiego radia? Nie, dzisiaj jeszcze nie słuchał. 6:30 u nas jest retransmisja czasu żłobskiego z Warszawy. No nie słuchał wieczorem. Czyli wieczorem dzisiaj słucha pan radia? Tak. Redakcja ukraińska, tutaj jest szef, pan Anton Marczyński. I redakcja białoruska, jedna z większych redakcji w Polskim Radiu dla Zagranicy, która też ma teraz dodatkowe obowiązki, bo oprócz nadawania programu w ramach właśnie Polskiego Radia dla Zagranicy, przygotowuje też specjalne serwisy po białorusku nadawane w pierwszym programie Polskiego Radia. W redakcji nas jest 8 osób. Lena Wieliczko, redakcja białoruska. Mogę to określić, jak się mówi w Polsce, wszystkie ręce na pokład. Pracowaliśmy bardzo dużo, ponieważ nie mogliśmy być obojętni na to, co się dzieje. Co chwila była nowa informacja, że coś się wydarzyło. Nie mogliśmy przemilczeć, nie mogliśmy się ograniczyć tylko do tej ilości pracy, która była przed tym, a było jej ze zrozumiałych względów mniej. Mamy w redakcji osoby, którzy się urodzili na Białorusi, którzy mają tam swoje rodziny, więc była to nie tylko praca, lecz potrzeba serca. Zdarzało się tak, że już mogliśmy iść do domu, ale tu znowu coś wybuchnęło, gdzieś kogoś tam, nie wiem, zabili, bo też były takie przypadki, jakieś bardzo duże protesty, no to znowu wracaliśmy do pracy, wstawialiśmy zdjęcia, publikowaliśmy wiadomości i staraliśmy się właśnie opowiedzieć o tym, co się dzieje. Bardzo ważną pracę wykonujecie. Mam nadzieję, że się przyczynimy właśnie do polepszenia polsko-białoruskich stosunków, jeżeli nie na poziomie państwa, to przynajmniej na poziomie narodów. W Narodowym Centrum Kultury zaprezentowano wystawę fotograficzną Białoruś Marsz Wolności. Jedna z autorek mówi, robiła zdjęcia wszystkim OMON-owcom, wszystkim ludziom, właśnie nawet zamaskowanym, nawet w hełmach, ale robiła zdjęcia chociażby tym oczom, bo kiedyś ma taką nadzieję, ci ludzie zostaną zweryfikowani, co robili, że to jest dokument, który może kiedyś świadczyć no właśnie przeciwko władzy. Fotografie zaprezentowane na wystawie mają różne formaty. Dziennikarze powinni być jak mosty, powinni łączyć ludzi. Czy pan się zgadza z tym zdaniem? Zdecydowanie, no bo jeśli mają dzielić, to znaczy, że są propagandystami, a nie dziennikarzami. Także tu absolutnie się z tym zgadzam, że powinniśmy szukać elementów wspólnych. Bardzo ważne jest to, żeby nawiązywać kontakty, współpracę, bo za tym idzie zrozumienie. Cóż, zostaje mi tylko zaśpiewać tradycyjne polskie urodzinowe 100 lat. Mam nadzieję, że Polskie Radio dla Zagranicy będzie służyć Polsce oraz naszym słuchaczom o wiele dłużej, czego wszystkim kolegom, sobie i Państwu serdecznie życzę. Tyle Irina Zawisza i to już wszystko na dziś. Za uwagę dziękuję, Katarzyna Seman. Do usłyszenia. Był to reportaż Antoniego Rokickiego, Budując mosty. No to ja mogę tylko powtórzyć słowa, które padły przed chwilą. To wszystko na dziś. W środowym zapraszamy do Trójki. Michał Jakubik, Kuba Witkowski i Witold Plazer. Do usłyszenia. Crazy, can't get through to you lately. We're so hopelessly free. change your skin. A day doesn't stand, the world just spins and endless wounded. Soon it's the place we only got each other. Is anyone that's feeling alone?